चित्रदी प्रकरण का 154वां श्लोक। साभासमेव तद्बीजम् धीरूपेन प्ररोहति अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासते। मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रुतम्। मेघाकाश जलाकाशौ इव तौ सुव्यवस्थितौ। मेघवत् वर्तते माया मेघस्थित तुषारवत्। धीवासनाश्चिदाभासः तुषारस्थ खवत्स्थितः। मायाधीनश्चिदाभासः श्रुतौ मायी महेश्वरः। अन्तर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि। पञ्चदशीकार। जीव और ईश्वर क्या चीज है? जीव और ईश्वर दोनों ये कही है, परंतु ये कही होने पर भी भिन्न क्यों? चैतन्य रूप से ये कही है, परंतु उपाधि रूप से भिन्नता श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है। जीव और ईश्वर कोई भिन्न नहीं है, एक ही वस्तु है, परंतु उपाधि भिन्न भिन्न होने से ईश्वर भाव और जीव भाव उसी चैतन्य में आ जाता है। उपाधि अपने धर्म का आरोप करती है। वस्तु जब आरोपित होती है तब भिन्नता भासती है, होती नहीं है, भासती है। इसी प्रकार से यहां भी उपाधि अपने धर्म का आरोप करके एक ही चैतन्य को जीव और ईश्वर के रूप में दिखा रही है, बता रही है। इस प्रकार से यहां जीव और ईश्वर की व्याख्या श्रुति के द्वारा प्रतिपादित पंचदशीकार कर रहे हैं। ऊपर विचार हुआ था कि या बुद्धि वासनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिंबति मेघाकाशवत् अस्पष्ट चिदाभासो अनुमीयताम्। कहा कि इस प्रकार से अनुमान करना चाहिए, बुद्धि वासना अर्थात बुद्धि रूप जो वासना है, उस वासना में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, समष्टि और व्यष्टि दोनों एक ही है। व्यष्टि समष्टि से अलग नहीं है, इसलिए समष्टि के दृष्टि से यहां बताया कि जो माया है, उस माया के अंदर जो बुद्धि वासना है सूक्ष्म रूप से, तो उस बुद्धि रूप जो वासना है, उस वासना के अंदर भासने वाला जो चैतन्य, प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, वह कैसा है? तो मेघवत् अस्पष्ट, जैसा मेघ में आकाश अस्पष्ट रूप से होता है, और जब उसके अंदर जो तुषार जलकण होते हैं उस जल के अंदर वो स्पष्ट होता है। इसी प्रकार से यहां भी बता रहे हैं कि मेघाकाशवत अस्पष्ट चिदाभास, जब मेघ में चिदाभास दिखता नहीं है परंतु होता है, क्योंकि मेघ किस में है, आकाश में है, तो आकाश होगा कि नहीं, उसमें आकाश तो होगा ही, क्योंकि जब आकाश में मेघ है तो मेघ में आकाश होगा ही होगा, परंतु दिखता है क्या, नहीं। अब उसी में ही जब जलकण होते हैं उस जलकण में भी आकाश है कि नहीं है, है, परंतु वो जल शुद्ध होने के कारण वो आकाश का भी प्रतिबिंब अपने में धारण कर सकता है। क्या आकाश तो है ही, तो वो जो शुद्ध जो मेघ में जो तुषार कण है अर्थात पानी के जो बूंद है सूक्ष्म, वो शुद्ध होने के कारण उसके अंदर वो आकाश कैसा होता है, स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार से यहां बता रहे हैं कि जब उसमें है तो ये उस बादल में जो तुषार है उसके अंदर भी आकाश है, ऐसा अनुमान करना चाहिए, अनुमीयताम। इस प्रकार से ये ऊपर बता करके अब यहां उसको स्पष्ट कर रहे हैं। यहां तक हो गया था ना ऊपर, तो साभासम एव तद्बीजम धीरूपेण प्ररोहति अतो बुद्धो चिदाभासो विस्पष्टम प्रतिभासते। कहा कि साभासम एव तद्बीजम अर्थात आभास के सहित, आभास का मतलब क्या, प्रतिबिंब छाया, जो आभास है उसके अंदर अर्थात जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब के सहित तद्बीजम धीरूपेण प्ररोहति अर्थात उसके अंदर जो धीरूप अर्थात बीज बीज बीज रूप से जो बुद्धि है किसके अंदर, देखो साभासेन का मतलब आभास के सहित, आभास के सहित कौन है, बादल, बादल अर्थात मेघ, मेघाकाश है कि नहीं है, तो वो आकाश कैसा, बादल कैसा है, तो आभास आकाश के आभास के सहित, समझ रहे ना, ऐसा ही यहां सिद्धांत में महाकाश क्या है, ब्रह्म अर्थात जो व्यापक चैतन्य है जिसको ब्रह्म कहा जाता है, तो वो ब्रह्म क्या है, आकाश है, और उस आकाश में माया एक बादल है, माया क्या है, एक बादल, बादल है। तो अब वो जो बादल है अर्थात जो माया है वो ब्रह्म चैतन्य से, ब्रह्म चैतन्य का आभास उसमें होगा कि नहीं होगा, होगा, तो ये जो माया उस ब्रह्म चैतन्य के आभास के सहित अर्थात प्रतिबिंब के सहित माया है, और फिर माया में तुषार बादल है, और बादल में क्या है, तुषार है अर्थात जलकण है, ऐसी माया, और माया में धीरूप वासना, क्या माया में धीरूप वासना, क्योंकि ये सब जो जीव है या भूत है प्राणी मात्र है उन सब के सबका लय किसमें होता है, माया में ही होता है कि नहीं है, भाई उपादान कारण तो माया ही है कि नहीं है? मोटे तौर से उपादान कारण माया ही है, तो कार्य का नाश किस में होगा? कारण में ही होगा, तो माया में ही होगा। तो वो उनके संस्कार होंगे कि नहीं उन जीवों के? उन संस्कार होते हैं, तो वही संस्कार वासना के दृष्टि से यहां उस संस्कारों का ही संकेत किया है। संस्कार ही वासना है, वासना ही संस्कार है। परंतु कैसी है? धी रूपेण, बुद्धि रूप अर्थात ज्ञान रूप। क्या बुद्धि रूप का मतलब? ज्ञान रूप। तो कह रहे हैं कि धी रूपेण प्ररोहती, उस बीज के अंदर ये बुद्धि रूप से क्या होती है, कही जाती है, या प्ररोहती अर्थात परिणत होती है। क्या प्ररोहती का अर्थ होता है? परिणत, बदल जाना, परिणाम होना। जैसा दूध बदल करके दही बन जाता है, इसी प्रकार से उसके अंदर जो वासना है, ये वासना ही बुद्धि के रूप में परिणत हो जाती है। समझ में आई बात? नहीं समझा तो पूछ लेना। ये मूल वस्तु यहीं से समझना है, ध्यान रखना। नहीं समझ में आया तो पूछने का कोई संशय ये नहीं करना है, समझे ना? कोई जरूरी नहीं कि 10 श्लोक पढ़ना चाहिए, ये कई श्लोक पढ़ो परंतु समझ करके। नहीं तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो फिर वो तो जो बुद्धि है वो उसके अंदर जो अनेक जीवों के जो संस्कार है, वो संस्कार ही बुद्धि रूप से क्या होती है? परिणत हो जाते हैं। अर्थात वासना ही बुद्धि रूप से परिणत होती है। तो कह रहे कि धीर रूपे न प्ररोहती अतो बुद्धौ चिदाभास, इसलिए उस बुद्धि में क्या, उस बुद्धि में क्या होता है? चिदाभास विस्पष्टम प्रतिभासते। वो जो बुद्धि जो है वासना ही बुद्धि के रूप में जब परिणत हो जाती है, तो बुद्धि का मतलब ज्ञान शुद्ध, तो उस ज्ञान में जो चिदाभास है अर्थात चैतन्य का जो आभास है, या चैतन्य की जो चैतन्य का जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब कैसा होता है? विस्पष्ट। अर्थात विस्पष्ट का मतलब होता है विशेष प्रकार से स्पष्ट। पहला इसमें कैसा है? अस्पष्ट। पहला जो बताया वो अस्पष्ट, और उस बुद्धि में जो चिदाभास होता है वो स्पष्ट रूप से होता है। कैसा होगा? हाँ, बुद्धि ज्ञान में आएगा। भाई आकाश तो उसमें है, परंतु जैसा तुषार है अर्थात जल है, वो जल के अंदर आकाश की गहराई दिखती है कि नहीं? स्पष्ट रूप से दिखती है। तो ऐसा ही यहां कह रहे हैं कि विस्पष्टम प्रतिभासते, उस बुद्धि में ये आकाश का अर्थात चिदाकाश का प्रतिबिंब जो है विशेष प्रकार से स्पष्ट रूप से भासता है। या टीका में देखो, साभासम इति चिदाभास विस्पष्टम तत्व अज्ञानम बुद्धि रूपेण परिणममानम विस्पष्ट चिदाभासवत भवति इति भावः। उसको ये बता रहे हैं कि चिदाभास विशिष्टम अर्थात चिदाभास से विशिष्ट, चिदाभास विशेष, और तुषारकन विशेषण, दोनों मिलकर विशेषण और विशेष्य दोनों मिलकर के क्या बनता है? क्या बनता है? विशिष्ट बनता है। समझ लें ना, विशेषण और विशेष्य दोनों मिल जाता है तो विशिष्ट बन जाता है। जैसा काला घोड़ा, है ना, घोड़ा विशेष और काला विशेषण, तो काला घोड़ा विशिष्ट बन गया कि नहीं, तो विशिष्ट बन गया तो अन्य से व्यावृत्त हो गया कि नहीं, अलग हो गया कि नहीं। तो ऐसा ही कह रहे हैं कि यहां जो है ये जो आभास के सहित चिदाभास विशिष्टम तत् एव अज्ञानम बुद्धि रूपेण परिणाम मानम, जब ये जो अज्ञान अर्थात माया, माया ही जब बुद्धि रूप से परिणत हो जाती है अर्थात बदलती है, क्या माया ही जब बुद्धि रूप से परिणत हो जाती है अर्थात बादल ही तुषार कण के रूप में जब बन जाते हैं तब उसमें आकाश क्या होता है, स्पष्ट होता है। जब तक बादल तुषार के रूप में अर्थात जल कण के रूप में परिणत नहीं होता है तब तक आकाश का प्रतिबिंब कैसा है, अस्पष्ट। और जब वो परिणत होकर के तुषार के रूप में बन जाता है, जल के रूप में बन जाता है, तब क्या होता है, स्पष्ट होता है। तो इसी प्रकार से यहां भी माया जो है, माया तो क्योंकि ब्रह्म में ही है, ब्रह्म में ही है कि नहीं है, तो ब्रह्म का प्रतिबिंब अर्थात छाया तो उसके अंदर, आभास तो उसके अंदर होगा ही होगा, परंतु भासता नहीं है। कब भासता है, जब वो माया ही जब बुद्धि रूप से परिणत हो जाती है, क्या माया ही जब बुद्धि रूप से अर्थात ज्ञान रूप से परिणत हो जाती है तब उसके अंदर ज्ञान का अर्थात चैतन्य का किस रूप में स्पष्ट होता है, किस रूप से स्पष्ट होता है, अरे होनापन के रूप से, सत्ता रूप से, जिसको सत कहा जाता है ना, ये आपको अनुभव होता है कि नहीं है, तो सत्ता रूप से, ज्ञान रूप से, आनंद रूप से, समझ रहे ना, यही सच्चिदानंद है। यहां ये माया जब बुद्धि रूप से अर्थात ज्ञान रूप से जब परिणत होती है तब ब्रह्म ईश्वर भाव को आता है, उस ईश्वर भाव को ही हम सच्चिदानंद कहते हैं। ध्यान में आया ईश्वर कैसा बना है, तो हाँ, तो इसलिए तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उसका लक्षण क्यों किया है, हम तो केवल हाँ ईश्वर कैसा, सत्य है, ज्ञान है, अमुख है, कैसा है, समझे, ये कैसा है ईश्वर, सत्य कैसा, ईश्वर ज्ञान कैसा, ईश्वर आनंद कैसा, इसको मूल से बता रहे हैं यहां, समझे ना। तो वो जब बुद्धि, माया ही जब बुद्धि रूप से जिसको अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान कहते हैं कि नहीं है, जिसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है, उमा कहा है इसको, उमा, समझी ना, अर्थात ब्रह्म रूप माया, कौन सी, ज्ञान रूपा, समझी ना, जिसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है, यह अद्याशक्ति कहा गया है, जिसको क्या कहा है, अद्याशक्ति, ये अद्याशक्ति ही ईश्वर है, ध्यान रखो, ईश्वर में और इसमें कोई भेद नहीं है, समझे ना। तो वही बता रहे हैं कि यहां इस प्रकार से ये होता है, तो उसी को कह रहे हैं कि चिदाभास विशिष्टम तत् एव अज्ञानम बुद्धि रूपेण परिणाम मानम विस्पष्ट विस्पष्ट चिदाभासवत भवती, वही चिदाभास के समान ही विस्पष्ट रूप से होता है, वह जो माया जो बुद्धि रूप से बन गई है, ज्ञान रूप से बन गई है, तो वही चिदाभास युक्त हो जाती है, अर्थात चिदाभास रूप ही बन जाती है, चैतन्य रूप ही बन जाती है। तदाकार क्या, इसी को ही तादात्म्य कहा जाता है, तादात्म्य संबंध, समझिए ना। अर्थात ये माया ही बुद्धि रूप से अर्थात ज्ञान बन करके ज्ञानाकार बन जाती है। ज्ञान बन गई और ज्ञानाकार, ज्ञान का ही आकार उसने क्या कर दिया, धारण कर लिया। तो और दूसरा कौन है, माया ही बुद्धि रूप से बन गई और बुद्धि चैतन्य के साथ होकर चैतन्य ही बन गई कि नहीं है, तो इसलिए तो भेद करना मुश्किल हो गया है, समझे ना। तो माया ही बुद्धि रूप अर्थात ज्ञान रूप बन गई और ज्ञानाकार बन गई, पहले ज्ञान रूप बन गई और फिर ज्ञानाकार कहलाई। तो कह रहे कि इस प्रकार से विस्पष्टम, इस प्रकार से विशेष प्रकार से स्पष्ट हो रहा है, ज्ञान के रूप में, सत्ता के रूप में, आनंद के रूप में, चिदाभासवद भवती इति भाव, यही इसका क्या है, तात्पर्य है, भाव है। एवं चेत अनुमानम अत्र सूचितम भवती, कहा कि इसी प्रकार से ही यदि यह अनुमान करके ही आप सूचित करते हैं, तो कह रहे कि विमता बुद्धिवासनाश्चित प्रतिबिंबवत्यो भवितुम अर्हंती, कहा कि इस प्रकार से यदि अनुमान करके इसको सिद्ध करते हैं तो क्या होगा, फिर बुद्धिवासनाश्चित प्रतिबिंबवती अर्थात बुद्धि जो वासना रूप बुद्धि है, विमता अर्थात इस प्रकार से यदि मानते हैं अनुमान के द्वारा, यदि ऐसा इसको सिद्ध करते या मानते हैं तो फिर क्या होगा, तो ये तो वैसा ही होगा जैसा बुद्धि वासना जो है, उस बुद्धि वासना में जो चैतन्य है अर्थात चैतन्य का जो प्रतिबिंब है, चित प्रतिबिंब, तो उसी प्रकार से ही यहां भी हो गया। फिर भवितुम अर्हन्ति, तो फिर तो एक समान ही हो गया क्या, विमता का मतलब विशेष प्रकार से मानना, अनुमान से ही मान रहे कि नहीं है अभी तक, हाँ। तो इस प्रकार से यदि विशेष प्रकार से मानते हो तो कहा कि इस प्रकार से मानना, तो जैसा बुद्धि में वासना है तो उस वासना में जो चित प्रतिबिंबवती अर्थात चैतन्य के प्रतिबिंब के समान, वती है कि नहीं है, तो चैतन्य के प्रतिबिंब के समान ही भवितुम अर्हन्ति, तो उसी प्रकार से होने योग्य है। बुद्ध्यवस्थ अविशेषत्वात्, तो फिर बुद्धि में स्थित है तो इसमें विशेषता क्या आ गई, वैसा ही यदि मानते हैं तो फिर इसमें विशेषता क्या आ गई, क्या बात समझ में, उसकी शंका समझ में आई नहीं समझ में आई, तो अब उस माया में, माया को बता दिया ना कि वासना रूप जो बुद्धि है, समझे ना, उसके अंदर जो चिदाभास है उस चिदाभास को ही ईश्वर कहा गया है, उदाहरण के द्वारा बता दिया, और ऐसा ही अनुमान किया जा सकता है। इस प्रकार से बताने पर वो कहते कि ऐसा ही यदि अनुमान करना ठीक है तो फिर तो ये सामान्य बुद्धि में जो वासना रूप बुद्धि है तो उसमें जैसा चैतन्य का प्रतिबिंब है वैसा ही वहां भी हो गया, तो फिर इसमें विशेषता क्या आ गई। अब क्योंकि इनको भेद करना है ना, भेद करना है, तो कहा कि ये तो दोनों में तो बराबर समानता ही आ गई, तो विशेषता क्या हो गई फिर, ऐसी शंका की। अब उसी को आगे उत्तर देंगे ना। हाँ, तो इस प्रकार से शंका करते हैं कि अविशेषत्वात् फिर उसमें कोई विशेषता नहीं है। तब बुद्धिवृत्तिवत् ये कैसा है, तो जैसा बुद्धि में वृत्ति है उसी समान, ये दृष्टांत दिया। जैसा आप व्यवहार में, अब बुद्धि वृत्ति में ज्ञान है कि नहीं है, तो वैसा ही वहां भी ज्ञान हो गया, समझे ना, तो वृत्ति ज्ञान ही हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से ये कहने से फिर एवं जीवेश्वरयो हो मायिकत्वम श्रुत्युक्तम उपपादितम उपसंवरति। इसलिए ये दोनों एक समान ही हैं, तो फिर भेद क्या है, तो वो बताने के लिए ही यहां कह रहे हैं कि जीव और ईश्वर इन दोनों में, दोनों का जो वर्णन श्रुति ने किया है मायिकत्वम, ये दोनों भी क्या है, मायिक ही है, बराबर ही है कि नहीं है, दोनों मायिक ही है। तो फिर श्रुत्युक्तम जो उपपादितम, जो श्रुति के द्वारा जो उपपादित है अर्थात जो कथित है, तो अब उसी का ही यहां भेद करने के लिए यहां उसका उपसंहार करते, ये जो बात चल रही है उसका यहां उपसंहार करने के लिए आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि क्या क्या अंतर आता है। वैसा तो अंतर मालूम नहीं पड़ता है, परंतु फिर भी उसमें अंतर अब दिखाते हैं। माया भासेन जीवेशो करोतीति श्रुतो श्रुतम मेघाकाश जलाकाशो इव तौ सुव्यवस्थितौ। कहा कि यद्यपि दोनों बराबर ही है, एक ही जैसा है, परंतु फिर भी कह रहे हैं कि माया भासेन, माया में जो आभास है उस आभास के द्वारा ही, आभासेन तृतीया है कि नहीं है, तो माया में जो आभास है अर्थात जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब के द्वारा ही जीवेशो करोति इति श्रुतो श्रुतम, वही जीव और ईश्वर बन जाता है ऐसा श्रुति में सुना गया है। श्रुतो श्रुतम अर्थात श्रुति ने इस प्रकार से बताया है और वो सुना गया है कि जो माया में जो आभास है वो आभास ही जीव और ईश्वर बन जाता है ऐसा श्रुति ने, आभास एक ही है, समझना, आभास दो नहीं है, आभास एक ही है, परंतु वही आभास जीव भी बन जाता और ईश्वर भी बन जाता है, इस प्रकार से श्रुति ने बताया है, वो सुना है, ऐसा श्रुति में ये सुना जाता है। कैसा, तो उसके लिए कह रहे हैं कि मेघाकाश जलाकाशो इव, मेघाकाश और जलाकाश के समान, समझ में आया, वही मेघाकाश में जो आकाश का प्रतिबिंब है और जल के अंदर जो आकाश का प्रतिबिंब है, अब आकाश के प्रतिबिंब दो हो गए का एक है एक ही, परंतु एक अस्पष्ट रूप से एक स्पष्ट रूप से, भेद हुआ कि नहीं है। हाँ, तो वही बता रहे कि इस प्रकार से जलाकाशो इव मतलब इसके समान ही तौ सुव्यवस्थितो, उसकी अच्छी प्रकार से व्यवस्था की गई है, क्या ये जैसा है उसी प्रकार से यहां भी चैतन्य की, ये जीव चैतन्य और ईश्वर चैतन्य इन दोनों की क्या कर दी है श्रुति ने, व्यवस्था की गई है। मायाभासेन इति नोनो जीवेशयोर मायिकत्वे समाने कथम आवांतर भेद सिद्धि इति आशंक्य अस्पष्ट स्पष्ट उपाधिमत्वेन मेघाकाश जलाकाशयोः इव तत्सिद्धि इति आहो। टीकाकार उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव और ईश्वर ये दोनों मायिकत्व समान है, अर्थात दोनों भी मायिक ही है। क्या जो आभास तो एक ही है कि नहीं है, तो माया में ही पड़ा हुआ जो आभास है वो उसी से जीव चैतन्य भी बन गया और उसी से ही ईश्वर चैतन्य बन गया। तो ये दोनों भी माया में पड़े हुई आभास को ही कहा जाता है, ये दोनों समान है। तो दोनों समान है तो फिर कथम अवांतर भेद सिद्धि, तो फिर ये दोनों का जो एक दूसरे से भिन्न है इसकी सिद्धि कैसी, ये दो भिन्न क्यों बताए। तो ऐसी शंका कोई करता है तो उसके लिए कहते हैं कि अस्पष्ट स्पष्ट उपाधिमत्वेन, उपाधि को लेकर के एक अस्पष्ट है एक स्पष्ट है। क्या एक अस्पष्ट है और एक स्पष्ट है, कैसा? तो मेघाकाश जलाकाश यो इव, मेघाकाश और जलाकाश इन दोनों के समान। इव तत्सिद्धि इति आह, तो वही यहां मेघाकाश के रूप में ये बताया गया है। अब इस पर कहते हैं कि ईशस्य मेघाकाश साम्यम स्फुति करोति, कहा कि जो ईश्वर है वो तो मेघाकाश के समान है। क्या ईश्वर जो है वो मेघाकाश के समान है, ये उसी को ही स्पष्ट करते हैं जो ऊपर बता दिया ना अभी। तो ईश्वर चैतन्य जिसको ईश्वर कहा जाता है वो ईश्वर किसको कहा गया है, तो जैसा मेघ में जो आकाश है आकाश का प्रतिबिंब है, इसी प्रकार से माया में जो चैतन्य का अर्थात ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है, समझे ना, माया बिंबो वशीकृत्य तांशात सर्वज्ञ ईश्वर, अर्थात माया में जो पड़ा हुआ जो ब्रह्म का जो आभास है उस आभास का नाम ईश्वर है, समझना। वही बात यहां भी बता रहे हैं कि ईशस्य मेघाकाश साम्यम, मेघाकाश के समान ईश्वर का साम्य है, अर्थात जो ईश्वर चैतन्य है उस चैतन्य में ही ये भाव आ गया। किसने लाया है, चैतन्य ही, समझ, परंतु उस चैतन्य में जो मेघ है उस मेघ ने क्या कहा, ला दिया मेघाकाश नाम आ गया, मेघ के कारण ही आया कि नहीं, इसी प्रकार से ईश्वर कहलाया वो चैतन्य, अर्थात वो आभास जो है वो प्रतिबिंब जो है वो ईश्वर कहलाया। उसी को स्पष्ट करने के लिए यहां कहा है कि मेघवत वर्तते माया, मेघस्थित तुषारवत धीवासनाश्चिदाभास तुषारस्थ खवत स्थित, कह रहे कि मेघवत वर्तते माया, अर्थात जैसा मेघ है उस मेघ के समान ही माया है। क्या माया क्या है, मेघ के समान, बादल के समान, और फिर मेघस्थित तुषारवत, और उस बादल में जैसा तुषार कण है अर्थात जल कण है उसके समान ही यहां कह रहे कि धीवासनाश्चिदाभास हो, जो धीवासना अर्थात बुद्धि रूप वासना, क्या जो बुद्धि रूप वासना है उस बुद्धि रूप वासना के अंदर जो चिदाभास है वो कैसा है, तो तुषारवत खवत स्थित हो, उस तुषार के समान जैसा उस तुषार में आकाश है, बादल में तुषार है कि नहीं है, तो उस तुषार में आकाश है कि नहीं है, तो इसी प्रकार से यहां भी सिद्धांत में भी जो माया में जो चैतन्य माया के समान जो चैतन्य है, अपना चैता बादल है, हाँ मेघ है, तो और उस मेघ स्थित में जो तुषार, तो ये तुषार स्थानी क्या है, धीरूप वासना, बुद्धि रूप वासना। तो वो आकाश का प्रतिबिंब जैसा बादल में है, तो वही प्रतिबिंब उसके अंदर जो तुषार कण है उसमें भी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ऐसा ही बुद्धि ही क्या बन गई है भाई, बादल ही तो तुषार कण बन गया कि नहीं बन गया, बादल ही क्या बन गया, तुषार कण बन गया, समझना। तो ऐसा ही माया ही क्या बन गई, धीरूप वासना बन गई, क्या बन गई, धीरूप वासना बन गई। तो धीरूप वासना में चैतन्य स्पष्ट होगा कि नहीं होगा, चैतन्य स्पष्ट होगा। इसी प्रकार से कहा है कि खवत स्थित हो माया माया प्रतिबिंबस्य ईश्वरत्वे किम प्रमाणम, तो माया में जो प्रतिबिंब है उसी को ही ईश्वर कहा जाता है, इसके लिए क्या प्रमाण है, किम प्रमाणम, प्रमाण भी चाहिए कि नहीं। ऊपर तो युक्ति से बता दिया, पहला तो अनुमान से बता दिया, फिर युक्ति से बता दिया, अब प्रमाण के विषय में बता रहे, समझना। तो इसके लिए क्या प्रमाण है, इस प्रकार से शंका करने पर कहते हैं कि श्रुति ही एव इतिहास, श्रुति ही बता रही है, समझना। अनुमान से भी श्रुति ही सिद्ध करती है, युक्ति से भी श्रुति ही सिद्ध करती है, और प्रमाणों से भी श्रुति ही सिद्ध करती है। तो अब यहां श्रुति के अनुसार यहां बता रहे, श्रुति बता रही है, तो कह रहे हैं कि मायाधीनश्चिदाभास श्रुतौ मायी महेश्वर अंतर्यामी च सर्वज्ञो जगत योनि स एव ही। कहा कि श्रुति ने ही बताया कि ये जो मायाधीनश्चिदाभास हो, तो माया के अधीन जो चिदाभास है, मतलब माया में पड़ा हुआ चैतन्य का आभास, माया के अधीन हुआ कि नहीं है, आभास माया के अधीन होगा कि नहीं है। तो अब जैसा तुम शीशे में देख रहे थे, तुम्हारा चेहरा शीशे में है ना, तुम स्वतंत्र हो, परंतु शीशे में पड़ा हुआ चेहरा जो दिखाई दे रहा है तुम्हारा ही चेहरा है, तुम ही हो, परंतु वो कैसा है, शीशे के अधीन है कि नहीं है। शीशा जैसा चाहे या शीशा जैसा होगा वैसा ही तुम्हारा चेहरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो क्या तुम वैसे हो गए, नहीं हुई, परंतु तुम्हें वैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शीशे के जैसा है ना। तो ये विचित्रता तुम्हारी है कि शीशे की है, शीशे की है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म तो जैसा है वैसा ही है, ब्रह्म का उसका कोई विकार नहीं है, समझना। माया ही धीवासना के रूप में परिणत हो गई है, और उसमें जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब भी उस माया के ही जैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माया के ही जैसा दिख रहा है। तो अब वो जो चिदाभास है, उस चिदाभास में माया का धर्म आया कि नहीं आया, माया का धर्म आ गया, तो माई बन गया कि नहीं, फिर वो माइनम तो महेश्वरम, कहा है कि वो माई बन गया है, तो इसलिए महेश्वर कहलाया। कहा है कि वही मायाधीनश्चिदाभास श्रुतो माई महेश्वर, श्रुति ने उस माई को ही महेश्वर कहा गया है, क्या महानश्चासो ईश्वर महेश्वर, समझना, धर्मवान बन गया, अभी माई बन गया ना, माया वाला बन गया कि नहीं, तो धर्म वाला बन गया कि नहीं है, धर्म धर्मी भाव आ गया कि नहीं उसके अंदर, धर्म धर्मी भाव आ गया, समझना। तो माया का धर्म उसके अंदर आ गया, तो माया का धर्म क्या, माया का स्वभाव क्या है? माया गुण वाली है, ये भी बता दिया, तो गुण भी आ गए। माया ज्ञान रूपा है, बुद्धि रूपा है, वासना रूपा है, सब आ गया कि नहीं उसके अंदर? सब आ गया, सब आ गया। क्योंकि माया का धर्म जो है वो उस चिदाभास के अंदर आ गया, तो चिदाभास भी धर्म वाला बन गया। बनाया नहीं भाई, आरोप करती है। आप ये बताओ कि स्त्री आदमी को क्या पति बनाती है का पति दिखाती है? मतलब दिखा रही है ना, बता रही है का बना रही है, तो यही तो बात है यहां भी है। तो ये माया उसको धर्मवान दिखा रही है, धर्मवान बना रही नहीं है, समझे ना? हाँ, तो चिदाभास को ही तो बता रहा हूं मैं। ब्रह्म चैतन्य के साथ तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ब्रह्म चैतन्य को तो छू ही नहीं सकती है। बादल के आकाश को बदलता है क्या? परंतु बादल के अंदर जो आकाश है उसको बदलता है कि नहीं बदलता है? तो ऐसा ही ये चिदाभास को बदला हुआ सा दिखाती है, बदलता नहीं है परंतु बदला हुआ सा दिखाती है, समझे ना? तो कह रहे हैं कि इसलिए महेश्वर कहलाया। और वही अंतर्यामी च सर्वज्ञो जगत योनि ही स एव ही वही जो महेश्वर है, वही अंतर्यामी अर्थात सभी के अंदर में रहने वाला, सभी को अंदर रह करके यमन करने वाला, नियमन करने वाला, ईशावास्यमिदं सर्वम है ना। तो इस प्रकार से वो सर्वांतर्यामी बन गया और सर्वज्ञ बन गया, क्योंकि सभी में है, सभी को प्रकाशित कर रहा, इसलिए सर्वज्ञ। और जगत योनि अर्थात जगत का कारण बन गया, उसी को ही श्रुति इस प्रकार से बता रही है। मायाधीन इति न केवलम ईश्वरत्वम अस्य श्रुतम। तो ये जो कह रहे हैं कि यहां ईश्वरत्व जो है, न केवलम श्रुतम अर्थात केवल ईश्वर नहीं, वो धर्मवान उसके सहित बता रही है श्रुति। इस प्रकार से सुना गया, श्रुति के अंदर ये सुना गया है, क्योंकि श्रुति उसी को ही सुना सकती है जो अपना बनाती है, उसी को ही श्रुति सुना सकती है। अब वो जो अचिंत्य है, माया से परे जो है, उसको श्रुति नहीं बताती है, ध्यान रखना। क्या उसको कैसा बताएगी भाई? जो तुम्हारे अंदर है उसी को तो तुम बता सकती हो। जो तुम्हारे अंदर ही नहीं, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, कोई छुआ ही नहीं है, तुम्हारे से बहुत परे है, उसको तुम कैसी बता सकती है? तो इसलिए उसी को ही श्रुति जो है महेश्वर कहती है, और उसी को अंतर्यामी सर्वज्ञ और जगत का कारण बताती है। तो कह रहे हैं कि केवलम ईश्वरत्वम अस्य श्रुतम, केवल ईश्वर का ही श्रवण होता है। तो कहते ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो कहा कि अपि तु अंतर्यामित्वम अंतर्यामित्वादिकम अपि धर्मजातम श्रुतम अस्ति इति आह। तो केवल ईश्वर को ही सुना जाता है ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी को ही श्रुति अंतर्यामी भी कह रही है, सर्वज्ञ भी कह रही है, अलग अलग बता रही है कि नहीं है? तो कह रहे हैं कि फिर इस प्रकार से अंतर्यामित्वादिकम अपि धर्मजातम, तो ये अंतर्यामी सर्वज्ञ जगत का जगत योनि आदि ये धर्मवान बन गया कि नहीं? फिर महेश्वर ही कैसा? केवल ईश्वर को बता रही है क्या? अनेक धर्मवान बना रही है, बता रही है कि नहीं बता रही है? हाँ, श्रुति तो उसी को बताती है, पर शंका करने वाला कहते कह रहा है कि केवल ईश्वर को ही थोड़ी बता रही है, अंतर्यामित्व धर्म वाला भी बता रही है, सर्वज्ञ भी बता रही है, जगत का कारणत्व भी बता रही है, तो फिर केवल तुम कैसा कहते हो कि ईश्वर को ही बता रही है? ये तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो कहा है कि इस प्रकार से धर्म जातम श्रुतम, ये धर्म भी तो सुना गया है, इसलिए केवल ईश्वर को ही बताते हैं, ऐसा कैसा तुम कह सकते हो? इतिया हो तो इसी के लिए कह रहे हैं कि ननु दिवासना प्रतिबिंबस्य ईश्वरत्वादिकम कथम। तो फिर बुद्धि रूप वासना के अंदर जो प्रतिबिंब रूप जो ईश्वर है, वो ईश्वरत्व ईश्वर ही है, ऐसा कैसा कह सकते हो? तो श्रुति सिद्धम इति आशंक्य तत् उपपादिकम श्रुतिम दर्शयति। अब इसी को ही सिद्ध करने के लिए, इस आशंका को निवारण करने के लिए ही यहां ये श्रुति आगे का प्रसंग बताती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।